Clemens Peters. Honderden asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen later deze week elders terecht. Dat heeft demissionair staatssecretaris Broekers-Knol gezegd bij een bezoek aan het aanmeldcentrum. Daar zitten nu zoveel mensen dat de situatie volgens de gemeente onhoudbaar is. Afgelopen nacht zaten er 750 mensen in de nachtopvang, terwijl er eigenlijk maar 275 plaatsen zijn. De Poolse minister van Volksgezondheid heeft gewaarschuwd voor een ongewone explosie van het aantal coronagevallen in zijn land. Gisteren waren er twee keer zoveel nieuwe besmettingen als een week eerder. In Polen kunnen mensen van 18 jaar en ouder binnenkort een extra vaccinatie krijgen tegen het coronavirus. Sinds eind september is die extra prik al beschikbaar voor volledig gevaccineerden van 50 en ouder. Reizigers die weg willen uit Marokko moeten zo snel mogelijk een alternatieve route zoeken. Dat is het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Komende nacht legt Marokko alle directe vluchten stil met Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. En dat doen ze uit vrees voor verdere verspreiding van het coronavirus. En de tekstschrijver van de titelsongs Goldfinger en You Only Live Twice is overleden. De Bondfilms zijn uit 1964 en 1967. Leslie Bricruse schreef ook nummers voor andere films die hits werden, zoals The Candyman, gezongen door Sammy Davis Jr. New York Pizza, de Italian Garlic Chicken Pizza. Met knapperige groenten, kip, parmesano en crème van knoflook. Probeer nu de Italian Actie Pizza's vanaf 6,99. New York Pizza, it's the dough. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op. Voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. De 400 mooiste klassieke muziekstukken ooit gemaakt hoor je in de klassieke top 400 op NPO Radio 4. Luister deze week naar de klassieke top 400 op NPO Radio 4. Zo mooi is klassiek. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Lotta Blokker, Che Unri, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Harco is terug. Leven Harco. Hij gaat al jaren door het leven als de huilonman en is een YouTube-hit met zijn Jordi Season. Onze gast van vanavond is de geestelijk vader van de jongeman met moeilijk haar, een moeilijke bril en een onnavolgbare fantasiewereld. Wat te denken van sexy mensenbelasting? Hier is Jim Dennis. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Je moest al een klein beetje instemmend hummen, hè? Ja. Het wordt sexy mensenbelasting. Ja, dat vind ik wel aantrekkelijk klinken, ja. Ja. En die Harco, is dat nou... Want je bent beroemd geworden als Harco... Ik wil zeggen, Harco was een YouTube-hit. Of is een YouTube-hit. Sleep je die dan ook een beetje als een blok aan je been achter je aan? Of is het puur genieten? Het valt wel mee. Ik word niet gek veel herkend. Nee, toch wel je bent ook heel erg verkleed als Harco. Een brilletje en een pruikje. Een heel oud pruikje, hè. Nee, ik vind het eigenlijk... Ik sleep het niet mee. Nee, het is meer dat we alleen zelf wel gewoon bepalen als we er weer iets mee doen. Ja. En niet omdat het... Omdat dat moet gevraagd wordt, geld mee te verdienen. Precies. Is. Ja. En wat zijn de momenten... En laten we eerst even het universum schetsen waar Harco dan in functioneert. Mm-hmm. Je zegt dat we bepalen wanneer we er iets mee doen. Wie zijn we in dit geval? Giancarlo Sanchez, ja. En Jan Hulst. Ja. Ik ben die filmpjes los op internet begonnen met Jan. Ja. En toen we voor het eerst een keer een gesprek hadden met een producent van... willen we misschien een serie maken? Toen zijn we wel met Giancarlo ook... Het eigenlijk uit gaan breiden. En toen kregen we de vraag van wie is hij eigenlijk, die Harco? Want je kent hem alleen als iemand die een waterval aan woorden... associatief, uitstort. Ja. Ja. Maar hoe is hij in een gesprek met iemand? Weet ja. Je? Wat, wie is hij? En wie Giancarlo en Jan Hulst dan precies zijn... dat gaan we zo meteen bespreken. Ja. Maar hoe is Harco? Die maakt hij dus samen met Jan... maakt hij die filmpjes voor het eerst? Ja. Hoe is dat begonnen? Nou... ik ben in 2011 afgestudeerd aan de Toneelschool Amsterdam. Toen dacht ik, let's go met alle rollen en kom dingen. Kom maar door. Ja, ja. Dat was super akelig stil. Je kijkt er heel lief bij. Een soort hele lieve, naïeve blik heb je daarbij. Ja. Nou ja. Toen was het toch, denk ik, dat we zoiets hadden van... of ik eigenlijk zoiets van, nou ja, dit loopt niet echt storm. Wat wil ik? Wat vond ik leuk en wat wil ik doen? En dat ging toch terug naar sketches en geïnspireerd door Jiske Vet. En toen was YouTube net wel een beetje aan het opstomen. Ja. Toen dacht ik, ja, ik kan geen kwaad om... Om daar ook iets op te zetten. Online te gooien. Misschien is het at least een showreel of zo, weet je wel. En toen hadden we een keer... gingen we een tape maken om in te leveren bij een producent of zo. Toen hadden we een Zap-service bedacht. Dus dan iemand op straat die één vraag krijgt... een heel lang antwoord geeft en daarna vraagt of er verder nog iets was. Ja. Het was zoiets. En dan hadden we daarna weer een anders tv-achtig item. En toen dacht ik van, ah, dat is wel een geinig figuur. Kunnen we daar niet iets meer mee... Of nou, we hebben nog een keer een filmpje gemaakt. Dus zo is dat oorspronkelijk ooit, zeg maar, ja. Begonnen met Harco. Laten we even voor de mensen die er misschien een heel klein belletje gaat rinkelen... maar nog niet precies weten waar we het ook weer over hadden. Naar is Huilon, was dat het eerste filmpje? Het eerste filmpje dat echt heel veel is bekeken. Wat maar eerste... eigenlijk hadden we daarvoor al twee. Oké, okay, ja. laten we even naar een stukje doen we hem niet helemaal... maar een stukje Huilon luisteren. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, meneer. Hallo. Mag ik wat vragen? Ja. Waar moet u nou echt van huilen? Zielige hondenfilmpjes. Mensen die elkaar dan heel even weer terugzien. Moorden die toch nog worden opgelost. Rust bij die familietjes. Hoogverraad, complot, werkkampen. Eigenlijk alles met violenmuziek erin. Mooi, professioneel. Zwaar gepeste meisjes. Een knuffel die kapot is. Waar gebeurde verhalen, geestenverhalen, rond het huis. Ondersteboven in de achtbaan hangen en de klem vastzitten. En dan schreeuw worden van de hoofdpijn. En dat je gewoon wakker schrikt in een verlaten pand. En je weet helemaal niet waar je bent. En je hebt geen schoen aan. En dat je om je heen kijkt en je ziet gewoon geen herkenningspunten. Je loopt naar buiten toe en je vraagt aan de eerste de beste medemens van... Hé, maar waar ben ik dan? Waar loop ik? En die zegt, jongen, je bent in Zaïre. Het is je oorlog. Nou, wat doe je dan? Toch huilen? Nou, een klein stukje. Mensen kunnen het nu allemaal ter plekke gaan opzoeken op YouTube. Gewoon Huilon intikken met een open eind. En was dit want het gaat nog veel en veel en veel langer door. Was dit geïmproviseerd? Gezonde mix van dingetjes en dan improvisatie inderdaad. Ja, ja. Ja. En er is ook een heel Harco Imperium gekomen. Met ook een tv-serie. Ja. En nu een internet-tv-serie. Maar heel professioneel gemaakt. En nu een tweede serie. Ja. Waarvan ik al drie afleveringen heb mogen zien. Die mij zeer bevielen, maar dit geheel terzijde. Ja. Toen je van die toneelschool afkwam, Jim. Had je op die toneelschool bedacht wat je wilde met je leven? Nee. Ik had wel door school zoiets van, ik denk wel dat ik op de planken het ambacht wel leer. Maar dan moet je wel een keer de kans krijgen. Weet je wel? Dus ik had toen nog niet bedacht van... Ik wil uiteindelijk sketches maken. Nee. Nee, maar mensen die kennen zullen zeggen... Je dacht, ik wacht op een mooie rol bij het toneelgroep Amsterdam... of in een vrije productie. Ja, Ja, een soort bijrol in een Shakespeare. Ja. En dan ga ik het leren. Ja, ja, weet ik hoe het is, in het busje zitten. En je tot collega's verhouden. Ja. En dan langzaam maar zeker word je dan ook nog een echte acteur of zo. Ja. Zoiets had je voor je gezien. Ja, toen merkte ik dat ik het helemaal niet zo relaxed vond om in de file bij Zwolle te staan. Eind van de dag steeds. Om goes te halen. Waar dan 17 man. Ja, precies. Ja. Nee, ik heb ook wel in voorstellingen gespeeld zo, maar ik dacht op een gegeven moment toen het een beetje met Harco ging, of met Jordi film ging lopen, en dacht ik van ik moet denk ik iets minder theater doen, want dan ben je toch 3-4 maanden echt helemaal vol. Ja. En toen dit een beetje aanvragen kwamen en we nieuwe ideeën hadden, dacht ik van misschien moet ik dit misschien even niet doen en hier is wat meer tijd voor hebben. Ja, maar het was eigenlijk een mix van niet per se heel veel werk krijgen aan die toneelschool. Misschien wat je kreeg beviel je niet zo heel erg bijster. Ja. Dit viel goed met Jan, dus je dacht van nou, misschien moet ik deze kant maar een beetje op. Ja, en. Weet je wel, je moet ook gewoon je zoekt ook maar wat. Ja, ja. We zien het wel. Ja. Ja. Nee, maar het is je denkt van ik denk wel dat ik door al die kleine baantjes in de filmwereld en theaterdingen wel een beter acteur ben geworden. Je kan dat niet overslaan, denk ik. Ja. En hoe was je op die toneelschool terechtgekomen? Hoe was je op dat idee gekomen? Nou, eerst na de middelbare school wist ik het eigenlijk niet wat ik wilde. Waar zat je op de middelbare school? Het Hervormd Lyceum Zuid. Ja, in Amsterdam. Zeker. Ja. Ja hoor. Was dat een leuke tijd? Nou, het was wel een rare school. Het was wel een gekke mix van hockeyers en mensen uit Oost en West. En zo. Ik kom zelf uit Watergasmeer. Dus een rare combinatie van aanzien en geld en dure scooters. Het zijn nu bureaus geworden, geloof ik. Ja. Staan daar het staan echt van die kleine karretjes staan er voor de deur. Ja. Hoorde ik. Maar omdat ik begon VWO met Latijn, daarna VWO en HAVO, uiteindelijk HAVO gehaald. Maar daardoor ging ik wel altijd over. Dus op een gegeven moment had ik soort van, ik kende wel iedereen uit die uit mijn lichting. Je hebt die hele school doorlopen, van hoog tot laag. In retrospect denk ik wel, ik heb wel veel weirdo's gezien waar ik misschien iets mee heb gedaan al, of typetjes. Of en wat was je van jong toen je 15 was? Ja, wel vervelend. Heel onzeker, denk ik. En dat uiten in stoer doen. En was je heel onzeker? Ja, ja? Wel zeker, ja. Denk iedereen wel ergens op die leeftijd, maar ja, wel misschien een beetje extra. Misschien wel. Waar kwam dat door? Ik weet niet, ik heb ook wel gevoelige ouders. En dat je gewoon ik let altijd wel op mensen, gedrag van mensen. En dan mijn ouders soms zeggen, nou eens op. Ja, maar kijk nou hoe die vent praat. Ja, maar luister naar wat hij zegt. Ik ben een keer niet zo'n moeilijk man. Ja, oké. Okay. Toch mijn werk van gemaakt uiteindelijk. Ja, maar toch wel centjes mee verdiend. Ja, maar heb je een soort iets hypersensitiefs in je? Dat je heel erg gevoelig bent voor wat er om je heen gebeurt, hoe iedereen praat, kijkt, zich tot elkaar verhoudt. Ja, maar het is nu wel meer gestuurd of zo. Mm-hmm. Als in, het is nu meer. Ja, snap het heeft ik. Een plek sinds ik erachter kwam. Oh, acteur worden. Oh, oké. Okay. Weet je wel, dat heeft wel rust gegeven. Maar die aanleg had je al. Ja. Dus je zat daar op die school met al die scooters. En je zag hoe iedereen zich gedroeg. Ja. Hoe iedereen was, hoe ze zich verhielden tot elkaar. Ja. Hoe je zelf daarin moet functioneren. En hoe ingewikkeld dat vaak ook is. Ja. En dat is veel. Ja, maar er was wel altijd de humor was er wel. Ja. En ook de jongens die ik daar heb leren kennen. Zoals bijvoorbeeld Jeroen Scholt van Aschad. Die hier laatst op de plek zat waar je nu zit. Ja. Die zie ik gewoon nog steeds. En we werken ook samen. En misschien niet nu, maar hebben gewerkt of gaan dat doen. Ja. Dus dat humor was altijd wel een bindende factor. Ja, precies. En de manier waarop jullie naar mensen kijken is ook een soort bindende factor geweest. Uh-huh. En de basis geweest voor wat je nu nog steeds aan het doen bent eigenlijk. Ja. Ja. Maar en had je toen enig idee wat je wilde? Nee. Waarde je dat zorgen? Ja, ik vond het wel ingewikkeld. Ja, ik denk dat ik heb ook nog na de middelbare school 4 maanden media informatie management gedaan. Toen dacht ik, ja, maar dit is een hele nuttige studie. We komen weer met economie. Ja. Hier was ik net klaar mee. Dat ik, even kijken, geloof dat mijn moeder een keer zei me achter me... doe nou een cursus bij de trap een keer. Een vriendin van haar die gaf daar les. Dat is de trap is een particuliere toneel. Opleiding. En dacht ik, ga maar zien. Toen deed ik een keer mee aan een cursus. En ik had allemaal vrienden voetbalstoer doen. En zo. Schaamde me een beetje, weet je wel. Ik, al die mensen die zo blij en slaat het. En toen vond ik het stiekem toch wel leuk. En, had je een beetje last dat je iedereen altijd een aansteller vond? Een aansteller niet, maar ik vond het gewoon gênant of zo, weet je wel. Ik dacht, ik weet niet hoe ik dat beter moet uitleggen. Ja, goed. Maakt niet uit. En toen op de trap dacht ik van, deze cursus vind ik leuk. Waarom doe ik niet volgend jaar daar de opleiding? Dat is dan 2 dagen in de week. En aan het eind van dat eerste jaar deed ik auditie op de toneelschool Amsterdam en Utrecht. En toen werd ik in Amsterdam aangenomen. Dus toen ging het best wel snel. Ja. Ja. En had je van jezelf het idee van, ik heb hier misschien inderdaad ook wel talent voor? Voor op een toneel staan en iets overbrengen aan mensen? Nou, ik kreeg eerste jaar op de toneelschool ook heel veel te horen van leraren en klasgenootjes van, maar vind je het wel spannend? Of het lijkt zo alsof je bijna helemaal geen reet aan vindt eigenlijk. Was natuurlijk ik vond het natuurlijk wel heel spannend. Ja. Maar op een of andere manier heb ik altijd wel een soort kalmte en rust gehad. Ik van, de kijker heeft er niks aan als hij mij helemaal ziet spartelen en ziet. Leiden. Slecht ziet gaan. Ja. Dus ik denk dat ik voelde wel dat ik daar aanleg voor had, denk ik. En mensen die me kennen, toen ik eenmaal op de toneelschool zat, en vertelde ik aan mensen die ik al ken, zeiden van, Jezus, maar dat wist ik al heel lang. Dacht ik, nou, dat je dat wel kunnen. Maar wat wisten ze al heel lang? Ja, dat ik acteur zou worden of iets dergelijks. Echt waar? Ja, dan heb ik altijd zoiets van, had dat wat eerder gezegd. Dus dat was een soort wolk die om jou heen hangt? Mensen nadoen, typetjes, ja. Ja, precies. Dat denk ik, ja. En uit wat voor gezin kom je? Mijn moeder, die is moderne dans, heeft ze gedaan. En zij heeft heel lang... Maar wat doe je als je moderne dans doet? Voorstellingen maken en dergelijke. Maar dat was wel klaar toen ik geboren werd. En ze heeft heel veel les gegeven in yoga en dergelijke. En mijn vader, die is hoofdredacteur was toen mijn jeugd hoofdredacteur van OOR, Paul Evers. En dus ik was wel een heel warm gezin. Was het een leuk gezin om in op te groeien? Ja, zeker. Waarom? Omdat ze zijn ontzettende lieve mensen, kunnen goed stressen en daar dan ook weer om lachen. En daar ik ben op vakantie en gewoon op de snelweg. Ja, moet ik hier eraf? Ga nou maar eraf. Nee, ik heb een blackout, jongen. Dat is wel voer voor me. En dan ik ook nog eroverheen met dat weer nadoen. We hebben wel veel gelachen altijd. Ja, waren je met z'n drietjes? Ja, ik heb waren er nog broers en zussen in het spel? Ja, een broer. Die is 6 jaar ouder. Ja. En die is op een gegeven moment uit huis. Ja. Ja. Dus dat was het wel. Ik heb echt een hele leuke jeugd gehad. Wat heerlijk om dat zo te kunnen zeggen. Ja, ik heb een hele leuke jeugd gehad. Ja, nou, ja. In ieder geval aan je ouders heeft het niet gelegen. Nee. Als het er aan iemand lag, dan lag het aan mij. Ja, en op dat Hervormd Lyceum, op die middelbare school, voelde je een klein beetje verloren. In de zin van dat er een soort onzekerheid aan je knaagde. Over wat jouw rol en je positie nou precies was op die school. Ja. Ja, maar niet per se. Dit verzin ik zelf nu, hè, op deze. School inderdaad, ja, mooi. Ja. Goed, je luistert het. Ja. dat is denk ik een goede samenvatting. Maar ik denk dat überhaupt die leeftijd een soort totale chaos is. Van wat moet ik dan? En wil ik ook zo stoer zijn of wil ik meer dit? Ja, gewoon eigenlijk niet zo het allemaal niet weten. En weet je dat nu wel? Ik denk wel. Wat dat dan helemaal precies is of zo, dat is natuurlijk onmogelijk. Maar... Ja, maar dat voelt niet meer zo zoekend als nee, toen. Nee, nee. Niet, nee. En wat vind je eigenlijk van mensen? Over het algemeen. Lastig. Maar ook wel inspirerend. Er is veel. ik weet niet. Je ziet zoveel nieuwe vormen van ijdelheid. Zie je langs gieren op je telefoon. En het is veel... Er wordt nogal veel geroepen, veel gezegd. Dus ik denk ik heb een ontzettend vertrouwen in de zwijgende massa. die je niet hoort op het internet. En dat, die zijn volgens mij met meer. Maar die hoor je niet. En die reageren niet op met emotie. Maar die, ja, iets normaler vind ik dat. Denk ik. Ja, die laten het gewoon aan zich voorbij trekken. Zie, en die doen gewoon hun werk. Ja. Ja. En vind je dat je zelf tot die zwijgende massa behoort? Of vind je zelf dat je tot de druktemakers behoort? Nou, nee, ik vind dit interview is denk ik veel privéer ben ik nooit geweest. In over mezelf hebben zie ik nut niet echt van in. Nee. En ik verkoop. Nee, ik heb het liever over mezelf, omdat ik het over mijn werk heb. Ja. Wat is de vraag? Of je jezelf beschouwt behorend tot de zwijgende massa. Nou, ondanks dat je dus wel echt naar buiten treedt. Maar toch nee, ook. Ik denk wel dat wij ons mening geven in hetgeen wat we maken. Oké. Okay. Ja. Jim, je kan heel even tot rust komen. Mooi. Even tot jezelf komen. Even bedenken wat je eigenlijk nog wil zeggen de rest van dit de 40 minuten die we nog hebben. En we gaan even naar Krijn Schuitenmaker. Die op het WK baanwielrennen is. Of is het EK of WK? Sorry, Krijn. Het is een WK. Het is een serieus wereldkampioenschap in Roubaix. Vlak naast die wielerbaan, die beruchte wielerbaan. Waar gefinished wordt bij Parijs-Roubaix. Een baan die er sinds 2012 staat. En momenteel is het scratch-onderdeel bezig bij de vrouwen. Dat betekent een pelotonswedstrijd. 21 vrouwen in de baan. 1 Nederlandse, dat is Maaike van der Duin. Jong talent, 20 jaar. Van der Duin is degene die dus Nederland vertegenwoordigt op dit onderdeel. Werd vierde op het Europees kampioenschap nog geen 2 weken geleden. En we hebben nog 3 ronden te gaan met Italië aan de leiding. Met, denk ik, Fidanza die het is. Zij heeft de leiding gepakt in deze wedstrijd. En het gaat behoorlijk hard hoor voor de Italiaanse. Ze heeft bijna het peloton op een rondje gezet. En dus een grote achterstand voor al die vrouwen die daarachter hopen op goud. Want het gaat natuurlijk om een echte regenboogtrui. Deze fantastische baan in Roubaix. Nog niet al te veel publiek. De mannen van Nederland zijn zo even in actie gekomen. Als het gaat om de teamsprint, werden eerst in de kwalificatie. En nu zijn er nog 2 ronden te gaan. De bel gaat klinken. De laatste ronde voor de Italiaanse die aan de leiding ligt. Zo gaan we eens even kijken waar die Nederlandse Maaike van der Duin, die zit daar in het peloton. Gaat nu naar de derde positie. En dan wordt er ook gereageerd door een Britse. Ik denk dat het die Britse is die ook derde werd op het Europees kampioenschap, Evans. Maar nu is het de finish van de Italiaanse Fidanza, die inderdaad de eerste wordt. En dan gaat van der Duin nog meesprinten om de tweede plaats. Het wordt heel spannend als het gaat om die tweede plaats. Maar Oranje pakt zilver op het WK. Maaike van der Duin weet hier een medaille te veroveren. Heel knap zeg voor die 20-jarige renster, afkomstig uit Assen. Piepjong is ze. Al sinds 2019 doet ze heel goed mee. Onder meer bij de junioren. En nu pakt ze gewoon een zilveren medaille op het WK. Kijk eens naar die blijdschap van Maaike van der Duin. De eerste medaille in Roubaix op het wereldkampioenschap is binnen. Is voor Maaike van der Duin. Die tweede wordt achter die hele snelle Italiaanse Martina Fidanza. Die heel erg snel was en ook heel erg slim was. Maar de eerste medaille is er dus voor Oranje. Voor Maaike van der Duin. Nou, dankjewel Krijn dat je ons daarvan op de hoogte hebt gebracht. De eerste medaille op het WK baanwielrennen in Roubaix namens Nederland. Die hebben we alvast binnen. Hebben. Jim Deddes, hebben. Die pakken ze ons niet meer af. Absoluut. Nee. Ik vroeg dat net aan je van die zwijgende massa of van die drukte maakt. Omdat je natuurlijk je uit jezelf. Mm. Je bent te zien op tv, in films, op YouTube, waar dan ook. Je bent niet bepaald anoniem. En toch heb je natuurlijk ook, nu begin ik ook een beetje toe te praten naar de nieuwe serie die jullie gemaakt hebben. Je bent ook een beetje op afstand van alles. Je persifleert alles natuurlijk ook een beetje. Je kijkt ook een beetje naar van, het is allemaal ook een beetje belachelijk. Dus daarom was ik zelf benieuwd van waar zet je jezelf nu precies? Mm-hmm. Laten we even voor de duidelijkheid. Je zegt, we zijn Jordi film. Wat is Jordi film? Dat zijn Giancarlo Sanchez, Jan Hulst en ik. Ja, precies. Maar wat is jullie missie in het leven? Ja, onze missie. Dat vind ik lastig te vatten. Jullie zijn gewoon dat bedrijfje met z'n drieën. Nee, ja. We maken, ik denk dat onze onze humor gaat over groepen mensen die keihard op elkaar klaffen. Het gaat over gedrag van mensen. Ja. En daarin is dat vinden wij wel actueler dan sommige actualiteiten. En om daar dan op in te haken. Ik denk dat dat is onze vorm van uiting. Ja. En met dit nieuwe seizoen hebben we ook gewoon getracht een serie te schrijven met een lijn die door van aflevering 1 naar aflevering 10 climaxt en dergelijke. Het gaat, voor zover het ergens over gaat, en tegelijkertijd gaat het over alles, over Harco, ja, die in coma ligt, ja, op de afdeling neurologie. Mm-hmm. Die gedreven wordt door een vrouw die gespeeld wordt door Gerda Havertong. Mm-hmm. Heel virtuoos gespeeld. Hanna Hoekstra doet er ook in mee. Mm-hmm. Die actrice is, maar het heeft gehad met het acteren. En ja, nu op deze afdeling neurologie gaat werken, omdat ze toch ooit ook begonnen was aan een studie neurologie. En ja, nu haar, ja, je moet er wat verzinnen. Precies. En nu haar passie aan het volgen is. Ondertussen ligt die Harco daar in coma. En er gebeuren allerlei dingen. Ja. In zijn fantasie of in zijn droom. Of, mm-hmm. We hebben een hele ingewikkelde romcom gemaakt. Het is een liefdeslijn tussen iemand die in coma ligt in de ene realiteit en dienstverpleger in de andere realiteit. Ja, het is heel moeilijk om de precieze vinger op te leggen. Hoe schrijven jullie het? Nou, we zijn dit gaan schrijven in de allereerste lockdown. Dus we hadden echt wel de tijd. Ja. En we dachten van oké, we willen... De eerste seizoen waren losse afleveringen, steeds een ander hoofdpersoon. Maar de verbindende factor was Harco, die elke keer ergens zijn entree maakte. Nu dachten we dat we willen wel een doorlopend verhaal. Maar we willen ook niet die randomheid verliezen. Dus dachten we, dan moet je in coma liggen. Omdat hij dan elke keer hij droomt wat hij droomt. Ja. En hij droomt ook over de mensen die in het ziekenhuis werken. Die komen ook terug in zijn droom. En hij moet er op een gegeven moment achter komen. Ja, dat dit aan de hand is. En dat is natuurlijk nog... Kan ik niet allemaal spoilen, maar... Nee, zeker. Er is bijvoorbeeld één aflevering. Ik hoop dat ik daar niet meer te veel mee spoil. Dat hij ineens lid is van een Koreaanse K-pop band. Ja. Dat speelt zich in zijn droomwereld af. Ja. Ja, het is een hele stom van, maar dat hebben jullie gewoon verzonnen op een dag van... Ja. Ja, sorry. Ja, nee, dat is zo gaat dat. Ja. Ja. Ja, maar ik weet niet, dan heeft een van ons een documentaire gezien over die gekte. Nou, ja, voor die K-pop band. Zou het niet grappig zijn als hij daar dan in zit? En droomlogica is, dan zou die ook vloeiend Koreaans moeten spreken. Ja, en spreek jij nou vloeiend Koreaans? In die aflevering, zeker. Dat is niet een soort fantasie-Koreaans. Ik heb er heel erg hard op gestudeerd. Waarom? Ja, dat is dan het realistische eraan. Want je droomt soms ook dat je allemaal dingen kan die je niet kan. Ja. En we wilden ook. Maar je zou ook voor de sake of de aflevering gewoon een soort iets Koreaans klinkends kunnen uitslaan. Ja, dat vonden we dan te makkelijk. Ik denk dat we dan gewoon wilden zo van. Ja, maar dan moet hij ook gewoon Koreaans spreken. Hij zit in die band. In Korea. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Dus, ja, is er dan ook iets fanatieks in jou dat je dat goed wil doen? Ja, wel. Dat ook gewoon. Ik heb dat fonetisch gestudeerd. Ja. Ja, echt les gehad van. Dus je had een Koreaanse leraar of lerares. Ja. Ja. En dan zei hij van, nou, dit is ongeveer mijn tekst. En dan vertaalde hij of zij, was het man of vrouw? Een vrouw. En dan zei ik, jezus, maar dit is veel te lang. Dit moet korter. Ja. Want ja, het is gewoon heel... Je moet ook andere afleveringen draaien. Ja. Dus dat wil je dan wel goed doen. En denk je dat het grappiger is dat omdat het echt Koreaans is? Weet ik niet of het grappiger is, maar het klopt wel meer in onze... In de logica die wij dan hebben. Want waarom zou hij Nederlands moeten praten en waarom zouden zij hem moeten verstaan? Als je dat dan wil doen, doe het dan goed in die scene en... Weet je wel, dat was eigenlijk de reden. En zit dat in alles wat jullie doen? Dat je vindt dat het moet kloppen in de context die je maakt? Want het is ook hoe het gedraaid is, hoe het eruit ziet, hoe het een ziekenhuisserie is. Ja. Hoe die dokters knullig met elkaar spelen, maar precies zoals er in ziekenhuisseries gespeeld wordt. Mm-hmm. Dat het gewoon hardcore moet zijn zoals het is. Ja. In zo'n serie. Ja, ik kreeg ook wel de vraag van, je bent bekend als grappige acteur, maar je speelt ook serieuze rollen. En voor mij is dat onlosmakelijk verbonden met elkaar. Dat is hetzelfde. Ja, want Je moet het met dezelfde ernst moet je het aanvangen. Ja, precies. Wij doen ook niet een grappig typetje, maar vaak is de situatie bij ons belangrijk. En dan wordt het wel grappig. Gaan we het zo meteen over. We hebben het tweede uur. Met Jim Dede. Ja, het is een belofte bij deze. Ja. NPO Radio 1. 8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Poolse minister van Volksgezondheid waarschuwt voor een ongewone explosie van het aantal coronagevallen in Polen. Gisteren waren er 2 keer zoveel nieuwe besmettingen als een week eerder. Het waren er bijna 5600. En een derde van de gevallen was in 2 regio's, in het oosten en zuidoosten. Dat zou komen doordat die regio's eerder veel minder waren getroffen door het coronavirus. In Polen is 61% van de volwassenen volledig gevaccineerd. Honderden asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen later deze week elders terecht. Dat heeft demissionair staatssecretaris Broekers-Knol beloofd bij een bezoek aan het aanmeldcentrum. Daar zitten nu zoveel mensen dat de situatie volgens de gemeente onhoudbaar is. Afgelopen nacht zaten er 750 mensen in de nachtopvang, terwijl er maar 275 plaatsen zijn. Woensdag en donderdag komen er 200 opvangplekken vrij in Almere. Vrijdag komen er nog 300 plekken in Gorinchem bij. De commissaris van de Koning in Groningen, Paas, noemde de situatie in Ter Apel inhumaan, treurig en beschamend. De schutter van een van de grootste schoolshootings in 2018 in Florida heeft bekend. De man, die nu 23 is, schoot in Parkland 17 mensen dood en 17 mensen raakten gewond. De schietpartij was de aanleiding voor de March for Our Lives-beweging. Scholieren gingen in heel de VS de straat op om te pleiten voor strengere landelijke wapenwetten. De schutter, Nicholas Cruz, had zijn wapen, een halfautomatisch geweer, legaal gekocht in een erkende wapenhandel. De rechtszaak moet in januari beginnen. En de marechaussee heeft 8 mensen aangehouden bij vliegbasis Volkel, die een gat hadden gegraven onder een hek door. Ze probeerden om op de vliegbasis te komen om te protesteren, omdat ze F-16's vervuilend vinden. Het weer, vannacht nat en onstuimig, vooral aan zee en in het zuiden zware windstoten. Morgen blijft het nog lang stevig waaien en verder zijn er flinke buien en het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Dat veroorzaakt oponthoud tussen Veenendaal-West en knooppunt Maanderbroek. Het verkeer heeft daar een kwartier vertraging en de rechterrijstrook is dicht. Kunststof. Ja, ik zit hier met acteur Jim Dedes. Hij heeft een Robbie Kappa shirt aan. En een gouden kettingje eroverheen. Een klein snorretje, en blonde haren. Blauwe ogen. U kunt hem misschien kennen als Harco. Een YouTube-fenomeen. Daar heb je bruin haar met een pruikje op. Ja. En een beetje nerdy kleren. En een zeshoekig brilletje op. 2 glazen van met 6 hoeken. Precies. En daar hou je lange... monologen. Wat is het? Bij die film, ja, wat is het? Lange antwoorden op simpele vragen, laten we het zo zeggen. Ze zijn beroemd, die films. Als je ze opzoekt, dan kunt u ze vast herkennen. En er is rond deze Harco ook al een tweede televisieserie nu gemaakt. Webserie. Of het is een web... Ja, ja, ik zeg ze televisieserie, omdat die helemaal gemaakt is met de klasse en de... Ja, alsof er voor een webserie minder klas is. Maar met de inzet alsof het een grootste tv-serie is. Waarom wordt dat ding niet op tv uitgezonden? Dat gaan we hier in dit gebouw gaan we dat vragen. In godsnaam, ga echt met een bijl naar binnen en zorg dat het op de... Ja, maakt het uit of het op tv... Maar zou het je uitmaken of het op tv wordt uitgezonden? Zou je het leuk vinden? Nee, maar het is een ding... Het is een... Ja, lang... Dan hadden ook... Je krijgt meer geld... Je krijgt meer geld als het op tv was geweest. Ja, het is nu... Dus dit wat jullie nu gemaakt hebben met fantastische acteurs. Ja. En het ziet er meesterlijk uit en het is heel goed geschreven. En het is een genot om naar te kijken. Maar dit is nog de goedkope versie, zou ik maar zeggen. Ja, misschien wel. Ja. En wel nog hebben we er echt alles uitgeknepen. Dan moet je er echt alles uitgeknepen hebben. Ja. Ja. En we hadden het net over een bepaalde aflevering waarin... Harco in zijn eigen droomwereld, want hij ligt dus een coma in die serie, in een K-pop band zit. En dat jij dus heel fanatiek bent geweest in het daadwerkelijk goed uitspreken van Koreaanse zinnen. Geprobeerd. Je maakt er meteen een disclaimer bij, want je zal het ongetwijfeld niet als een native Koreaan hebben uitgesproken. Nee. Maar goed, je hebt toch wel echt je best gedaan om ver te komen. En je zei van, ik vind dat moet. Of tenminste, dat is gewoon een soort beroepseer of een soort iets autistisch in je hoofd. En je denkt, dat moet gewoon goed zijn. Ja. Want ja, Dat als je A zegt, moet je ook B zeggen. En je zei toen ook, eigenlijk vind ik het spelen van een serieuze rol, zoals je bijvoorbeeld in de film De Oost hebt gespeeld, waar je nog een Gouden Kalf nominatie voor hebt mogen ontvangen. Vind je eigenlijk, dat doe je met een komische rol of een typetje spelen met dezelfde inzet als je zo'n serieuze rol speelt. En dat zit hem in dat de context moet kloppen. Ja, en dat ook gewoon serieus nemen van een type. Dus iemand als Harco is gewoon ongefilterde vent die zegt wat hij denkt. Mm-hmm. Maar het is geen lul. En dat is wel mooi daaraan, denk ik. Maar dat hebben we dan. Maar dat vind jij belangrijk, dat hij dan geen lul is? Ja. Want dat is hij niet in jouw hoofd. Dat hoort hij niet te zijn. Nee, want bijvoorbeeld een goed voorbeeld, Huilon is eigenlijk, dat kan je opdelen in dingen waar je die echt van moet huilen en dingen die om van te huilen zijn. Ja. En alsnog, ja, de dingen die hij eigenlijk dan afkraakt. Ja, dat gebeurt op zo'n manier dat het niet het geheven vingertje is of neerdouwen. Ja. Ja, dus een soort. Maar dat is een soort dunne lijn die je de hele tijd wil bewandelen met hem. Ja. Het moet kloppen. Ja, het moet kloppen vanuit Harco. Ja. Ja, je ziet hem niet snel heel kwaad worden. Nee. Maar... En hebben jullie daar dan gesprekken over? Ja. Jij en Jan en Giancarlo? Ja. Ja. Van hoe zou ik... Is goed voor deze aflevering, hebben we dit idee, maar moet hij dan niet zus doen of zo doen? Of is het dan niet juist des Harco's om dit te doen? Ja. Ja. En kunnen jullie ook met elkaar bediscussiëren wat grappig is? Ja, zeker. En dat zit hem dan... eerst, ja, als je een seizoen schrijft van 10 afleveringen, dan ben je het geraamd aan het maken. En eigenlijk, ja... Wat in de eerste aflevering moet je eigenlijk al laten zien waar je naar gaat kijken in de aankomende afleveringen. In aflevering 4 moet hij een epiphany hebben van... Oh, volgens mij moet ik. Weet je wel? En als dat staat, dan heb je wel weer de mogelijkheid om op de millimeter... geinige woorden er doorheen te fietsen of grapjes te maken in dialoog. Ja. Ja. En kun je dan ook met elkaar praten over van ik vond dit wel een leuk grapje en dit niet een leuk grapje. Ja. En waarom wel of waarom niet? Ja. Zijn jullie het altijd eens? Nee, niet altijd. En dat soms dan. Ja, nee. Maar het is wel altijd. Is humor een serieuze zaak? Ja, vind ik wel. Soms ja. En dat ik bedoel. Als ja. Bijvoorbeeld Jiske Vet, die Amsterdammers doen. Weet je ja. Wel? Dat hele platte, weet je wel. Nou, daar kunnen Amsterdammers ook van genieten. Dus ik denk dat ze juist serieus nemen. In plaats van dat ze ze... Belachelijk maken. Ja. Ik denk dat wel... Ze raken de kern weer heel goed. Ja. Ja. Ja. It's funny because it's true. Ja. Ja. Ja. Het woord Jiske Vet is gevallen. Het viel al eerder kort. Jezus. Maar Jiske Vet is belangrijk voor je geweest. Hè? Ja, dat was wel een bron van inspiratie. Gewoon, wat is, volgens mij, dit is heel... hoe kunnen zij zo... Dit is precies zo'n gast die ik laatst zag. En ja, gewoon ook gedrag en een clash van culturen. Die ja, het was gewoon echt heel goed. Ja. Ik ook van, ja... Goddomme, dan hebben die drie elkaar ontmoet. En dan zie je zo al die dingen. Denk ik, ja, dan gaat het ook wel lopen ook, weet je wel. Ik heb wel eens gedacht, van, ja, maar wat moet ik nou in mijn eentje, weet je wel. En toen ontmoet je Jan en dan creëer je een eigen vorm. En... Ja. Maar het was wel, ja. Maar dat was een belangrijk moment voor je. Dat je Jiske Vet zag. Ja, eerst toen ik was ik nog best wel jong. En dat mijn ouders het zaten te kijken en dat zij... Stonden ze mensen... Uit welk jaar ben je, Jim? 86. 86. Ja, 34. Ja. En dat keken zij een Jiske Vet sketch... dat ze met z'n drieën in het riet in het water stonden... dat ze reigers waren of zo. Ik snap, weet ik niet. Mijn ouders die hadden de slappe lach. Dat wil je dan snappen. Van. Ja. En dan, ja, dat was het interesse was gewekt. En ja, de woorden die uit Herman Koch... kwamen of Michiel als ze duidelijk aan het improviseren waren, weet je wel. Ja, dat was wel. Hoe kom je daar? Hoe kom je daar op dat punt dat je kan. Als in, je hebt de basis en dat je kan associëren op. Want je hebt dat. Ja, het is eigenlijk, ze drijven natuurlijk heel ver af. Ik bedoel, het is absurdistisch en raar. En je weet eigenlijk niet precies waar het over gaat. Mm. En tegelijkertijd klopt het heel erg met hoe de werkelijkheid is ook. Het is niet humor met een punchline of een soort begin, midden, eind. Je hebt natuurlijk wel debiteuren, crediteuren, natuurlijk wel zo. Maar dat. Ja, dat was daar ook weer. Dat was daar ook weer een persiflage op, natuurlijk. Precies. Ja. Ja. En heb je dat laat, want je hebt veel contact met Michiel Romein. Ja. Heb je dat met hem wel eens besproken over hoe kwamen jullie daar? Ja. Ja, dat is maar dat. Ja. Dat, of ik had gewoon vragen van hoe ging dat bij die ene sketch. Hoe leerde je hem kennen? We hebben een keer een film samen gedaan. En toen kwam ik hem daarna tegen. En toen kwam hij naar me toe en zei hij, ik wist helemaal niet dat jij die gozer met een brilletje was. Heel geestig. Heel geestig, jezus. Nou, dat wel blij dat hij dat hij het in ieder geval niet kut vond of zo. Ja. toen zijn we gewoon op een of andere manier goede vrienden geworden. Ja. We gaan veel eten en zo. En een soort surrogaat vaderachtig, maar dan in de kunst. Of zo, ja. Ja. Maar het is gewoon. Maar zeg het maar gewoon. Ja. Ja. Ja. En heeft hij dan ook iets surrogaat vaderlijks over jou? Nou ja, wel in van je moet gewoon dit doen en ja, gewoon dit is leuk en ga daarop door en gaat wel altijd wel adviezen en we kunnen allebei flink lachen om dingen die we echt heel slecht vinden. Ja. Er zijn, weet je, dat schept toch een band. Dus we hebben gewoon, we kunnen heel erg met elkaar lachen en. Ja, het is ook wel raar, want het was natuurlijk wel echt een idool. Zo. En nu is het gewoon echt een goede vriend. En als het dan gaat over van dit is wel goed en dit is niet goed, of wat je zelf moet doen, hè? Kant die je zelf moet doen. Waar gaat het dan over? Zeg je dan die rol moet je niet aannemen of die rol moet je wel aannemen? Of, Nee, gewoon meer van als ik jullie was, dan zou ik gewoon met Harco zus en zo doen. Of ja, toen ik die filmpjes had bij Matthijs, dat gaat door. Ja. Filmpjes, ja, dat ziet hij dan allemaal. En, want je maakt ook hardcore filmpjes bij Matthijs gaat door. Ja, ja. Vorig jaar, ja. Ja. Weet je, op de actualiteiten. En toen gebeurde er elke week een soort avondklok-rel ding. Dus het was niet heel lastig om. Maar dan heeft hij allemaal. En wat vond Michiel er dan van? Hij vond het wel, hij vond het erg leuk. Ja. Ja. En wat zei hij daar dan? Zei hij van leuk? Nee, hij zei van dit, ja, weet ik niet meer precies, maar ja, wat voor mij leuk om te voelen van, oh ja, hij is begaan ermee, want ja, het wordt toch uitgezonden en je denkt dat je iets leuks hebt gemaakt en dan als hij zegt dat het goed is, dan denk je van ja, dat de. Precies. Ja, voor je dat spannend, want dat is typisch iets, die filmpjes in Matthijs gaat door. Het is ook typisch iets dat je zegt van dingen moeten kloppen en het moet allemaal op een manier precies passen en een soort waarachtig zijn. Je zit dan natuurlijk ineens met een soort humorpuntje in een heel ander programma. Ja, precies. Vond je dat niet ook een beetje. Ja, dat is wel, daar moesten we ons draai wel in vinden. Ja. En hoe los je dat op? Hoe vind je die draai? Nou. Het was ook het eerste seizoen. Dus voor hun ook raar, waar plaatsen we dit en dergelijke, weet je wel. Toch terug een beetje naar waar Harko's kracht ligt, denk ik. Opsomming. Terug naar de basis. Dingen opsommen. Ja. En het was wel weird voor ons. We maken, wat ik al net zei, eigenlijk nooit dingen over de actualiteit. En dit moest letterlijk slaan op iets wat er 48 uur geleden nog. Het wordt toch 9 uur de avondklok. Oh, het wordt het 6:30. Weet je, dat soort. Weet je, dat ineens. Ja. Veranderen nog. Maar waarom deed je het dan eigenlijk als je nooit iets over de actualiteit wil doen? Waarom deden jullie het? Ja, nou omdat we. Het leek ons wel. Ja, we hebben altijd wel. We willen nooit iets helemaal doen wat we altijd al gedaan hebben. En daarvoor hadden we wel met Harco de popquiz Go Go hadden we. Gaf Harco hints over een te raden nummer wat in die top 2000 stond. Dus en dat vond ik een hele leuke match. Weet je, gewoon je kan eindeloos door over wat er allemaal in de studio gebeurde met Jimi Hendrix of gewoon dat soort ongein. Dat werkt wel, dat vond ik leuk. Dus dachten, ja, laten we gewoon proberen. Ja, ja. Gewoon doen. Ja. Ja. Ben je gelukkig, Jim, met Harco en met wat het geworden is? Ik, ja hoor, zeker. Ik ben heel blij dat we niet een aantal jaar geleden voor een soort voor Intratuin of Jumbo of zo hem hebben verkocht of zo, weet je wel. Verkwanseld. Ja. Had ook gekund. Ja, maar ik denk dat we eigenlijk altijd gedaan hebben wat we zelf leuk vonden, waar we zin in hadden. Ja. Qua sketches. Ja. En dat heeft ons best wel ver gebracht. Dus ik ben daar wel blij mee, trots ja, op. Ja. Ja. En ben je, want zoals je zei, dat je met dat Koreaanse goed uit je hoofd hebt, of uit je hoofd, omdat je daar zo fanatiek in hebt gestort. Ben je fanatiek in je werk? Ja, ik wil wel gewoon dat het. Ik wil wel kwaliteit afleveren. En als ik dan zo'n seizoen maak, dan zit ik ook bij de edit en bij de sound design. En dan wil ik ook wel dat het goed wordt. Ja, dat het uitdraagt hoe wij het in ons hoofd ja. hadden. En dat is heel technisch. Maar dan moet het wel allemaal kloppen, ja. En ik kan me voorstellen dat als je jong was, of als je dat Jiskevet zag en dacht van, dit is... En zal maar zeggen, zij hebben met z'n drieën een universum gecreëerd, ja. waar ze helemaal op hun best zijn en wat iets bijzonders en unieks is. Ja. Dat je ook wel een beetje, misschien toen je van die toneelschool afkwam en nog je weg moest vinden, ook wel dacht: hoe ga ik ook iets vinden waarin ik helemaal gelukkig kan zijn, wat dat betreft. Ja, ik denk dat ik toen wij die sketches een beetje gingen doen, maar ook steeds meer af ging vragen van: maar wil ik inderdaad de hele tijd toeren? Ja. In het theater staan, weet ik eigenlijk niet. Ik ben ja, naar de en, wil ik en wil ik ook dingen maken waar je als acteur toch ook altijd een soort onderdeeltje bent. Precies. In een soort groter geheel, wat van duizend dingen afhankelijk is. Klopt, dat daar ging ik toen steeds mee aan twijfelen. En ik ben ook ooit naar de toneelschool gegaan, niet omdat ik zo veel naar theater ben geweest of zo. Ik keek gewoon films. En ja. Ik wou daarom acteur worden. Ja. Dus ik dacht van, nou, misschien is dit helemaal niet per se heel erg mijn wereld. Want voor hetzelfde geld slijt je leven dan in producties waar je matig tevreden over bent. Waar je denkt, nou, het kan heus wel beter. Ja. Dus dan is dat Jordi-film eigenlijk ook wel een soort... Dat is jullie eigen universum geworden. Ja. En de wereld waarin jullie kunnen functioneren. Ja. Ja. Het is wat, hè? Klopt. Ja. Hoe was het om in de Oost te spelen? Om in die grootse, spectaculaire film te spelen? Ja, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt, zoiets. Het was echt gestoord. We hadden een aantal draaidagen, was er zo'n militair, gewoon het kamp was gebouwd. En dat was gewoon echt gebouwd voor die film. Ja, dat is een grootsheid waar ik echt nog nooit had gewerkt. Het onderwerp is belangrijk. Jim vind ik een geweldige regisseur. Er waren leuke acteurs. Jim Tahutu. Ik was daar... was wel echt een heel een hoofdstuk. Wist je meteen dat je dat wilde doen? Nou, ik kwam eigenlijk auditie doen voor een andere rol. Voor de rol van die jongen. Een andere rol. Een andere rol. En toen kwam ik en toen was dat... het zei Jim van... Ja, probeer eens even deze boerenjongen... provinciaal even te doen. En ik deed maar wat met een soort accent. En toen hoorde ik dat ze waren al heel lang aan het zoeken naar die rol. En ja, hij kende mij nog niet. We kenden elkaar nog niet. En het was natuurlijk heel snel beklonken eigenlijk. Maar ik wist wel dat ik, toen ik hoorde hoe of wat en waar het over ging en zo, was ik wel heel erg geïnteresseerd. Ja. Ja. Ja. En het is groot, het is spectaculair. Ja. Het is betekenisvol. Mm. Het is zwaar ook in zekere zin. Ja. Voel je die druk als je aan het spelen bent? Nee. Het is zo anders dan die ironische wereld waarin je met Harco bevindt. Ja, oh zeker. Ja. Nee, maar dat is. Een draaidag is gewoon ook gewoon een draaidag. Je wil ook echt gewoon goed je werk doen. Ja. Of je nou Harco bent of niet. Het moet worden zoals je het hebt bedacht. Of hoe je het gerepeteerd hebt met elkaar. En natuurlijk is een draaidag van de Oost niet te vergelijken met onze webserie. Dat was zo'n grote monster eigenlijk om dat in beweging te krijgen. Daar in Indonesië met vier talen op de set en honderden figuranten natuurlijk. En nagebouwde kampen. Precies. Ja. En maar nee, het was voor mij wel. Ik voelde die zwaarte soms wel in scènes, want het waren heftige scènes. Maar je wil ook gewoon dat heel technisch, dat het accent niet debiel is. En dat je gewoon dat de dialoog goed loopt. En ja. Vind je het ook lekker om gewoon goed te acteren? Tuurlijk, ja, zeker. En leuk om goede tegenspelers, goede acteurs. Dan ben je met z'n tweeën de scène beter aan het maken. En dat is wel het geweldig gevoel. Zullen we even naar een heel klein stukje uit de Oost luisteren? Ja. Gewoon om je even bezig te horen. Hey, maar vertel, hoe zag ze eruit dan? Van een prachtige grote blonde haar. Een beetje Rita Hayworth-achtig. Na 10 bier lijken ze allemaal op Rita Hayworth, hè? Dan lijkt zelf Jansen lijkt dan op Rita Hayworth. Ja, lach maar. Wat waren jullie dan aan het doen die laatste nacht? Jullie werden waarschijnlijk allemaal jankend ingestopt door jullie mama's. Dacht ik wel. Nadat we onderhandeld hadden over de prijs betaalde mijn pa, toen ging ik naar binnen. Ze deed het gordijn dicht. Ze zei dat ik me uit moest kleden en op bed moest gaan zitten. Terwijl zij muziekje opzette. Wat voor muziek zette ze op dan? Weet ik veel, van die langzame negermuziek of zo. Dat heet jazz, Werner. Ze zegt. En toen kleedde zij zich uit. Toen kwam ze recht voor me staan. En toen pakte ze mijn handen en die zette zo in één keer op de titel. Oh, wat lekker. Was het lekker? Dat was zeker lekker, ja. En daarna ging ze met mijn handen dus eigenlijk naar beneden, helemaal naar onder, over de buik tot tussen de benen. En daar begon ze met haar doos gewoon op en neer te rijden over mijn twee duimen heen. Oh, Ristus, wat zalig. Werd ze er een beetje nat van? Oh, een beetje nog zacht uitgedrukt. Op een gegeven moment dacht ik, ik sta weer op stal. Ik pak mijn kruk en ik hang eronder tot die emmer tot de nok zit. Jim, hoe luister je naar jezelf? Ja, dus, ja. Vind je moeilijk, hè? Ja. Ik weet niet, als je dit fragment alleen zou horen, ja, dan zou je ook denken dat is gewoon een sketch of iets dergelijks. Het is ook een beetje soldatenpaard. Ja. Nee, ik kan wel naar mezelf luisteren, hoor. Het is dat die sketches, die heb ik ook zelf heel veel geëdit. En dan ben je alleen maar, dan haal je de krent uit de pap, zeg maar. Ja. Maar ja, nee, zo los van alles, dan denk je ineens, oh god, wat horen we nou? Och, ja, precies. Ja. Ja. Nee, maar ja, ik denk ook wel weer aan. Ja, ik zie gewoon al die draaidagen voor me, weet je wel. Stond je daar meer in de Sawa? Ja. Je komt nog eens ergens, hè? Als acteur. Dat is echt een understatement, ja. Ja. Ja. Waar gaat het heen met Harco, denk je? Nou, ik denk dat we na dit seizoen, we hebben hem wel echt helemaal door de mangel gehaald. Season 2, ja. Season 2 hebben we wel, zijn we misschien wel eventjes, misschien is even Harco weer eventjes, hebben we dat genoeg over verzonnen en verteld. Maar er kan altijd nog een sketch uitkomen, een filmpje en wie weet ooit een gierende speelfilm. Dat zou heerlijk zijn. Heb je zin? Wanneer kunnen we hem precies gaan bekijken? Vrijdag om 5:00. Ja. Op de YouTube-account van NPO3. Ja. Die hebben een YouTube-account. Ja, die hebben dat. Ja, dat nieuwste van het nieuwste. Ja, dus ze zijn helemaal bij. Ja. Daar is dat te zien. En er komt elke week komt de volgende Elke week komt er een nieuwe aflevering. Vrijdag om 5:00. De aankomende 10 weken is Jordi's season. Oké. Zou je niet eigenlijk het liefst gewoon de hele boel in één keer erop willen gooien? Ja, maar we kunnen wel nu 10 weken lang reclame maken. Dat is waar. Lekker uitsmeren. Het is toch een soort seizoen dan. En heb je er zin in om hem in het publiek te gooien? Heel erg. Waarom? Ja. Omdat we er al lang mee bezig zijn en het heeft gewoon publiek nodig. En ik heb zin in dat men het ziet. Hoe voelt dat als iets publiek nodig heeft? Nou, dat je er zelf al veel te lang mee bezig bent. Ja, dat wordt een soort koker waar je in zit op een gegeven moment. Ik heb het ook wel echt al wel gezien. Ja. Maar als je dan bijvoorbeeld, we gaan het ook met vrienden en familie kijken en zo. En dan kijk je toch door hun ogen en dan gek is dat, hè? Krijgen ze dingen mee. Waar zijn ze stil op de juiste moment, weet je wel, al die. Ja, maar het is ook gek. Ik herinner me bijvoorbeeld een stukje die ik in de krant had geschreven. Dat je kan iets 1000 keer lezen. En als het eenmaal afgedrukt staat en je leest het zoals anderen het lezen. Ja, dat is of je kijkt iets zoals anderen. Dan zie je het ineens totaal anders. Ja. En daar heb je gewoon zin in die ervaring. Ja, absoluut. Ja. Ja. Kan je er trots op zijn? Ben je er trots op? Nou, ik weet niet. Als zoals jij net zei, dat je het heel grappig vond. En, ik vind het fantastisch. Nou, dat vind ik dan, dat geeft me wel een gevoel van trots. En niet alleen op mezelf, maar op iedereen die ermee gemoeid is geweest. Ja. Zeker. Ja. Ja. Is het dan wel dat je denkt van Jezus, het is toch ook gewoon... Het is toch wel wat we hebben geproduceerd met z'n allen. En je denkt maanden als je er al mee bezig bent en het is nog maanden dat het nog de release nog niet in zicht is, dat je echt denkt van we zijn niet gewoon echt helemaal door aan het draaien. Waarom wilden we dit ook weer, weet je wel? Ja. Dat je afvraagt of je eigenlijk nog wel goed bij je hoofd bent met z'n allen. Oh ja, in coma. Okay. We gaan in het ziekenhuis. Iedereen, dat is de laatste plek waar je wil zijn. Maar goed, dit hadden we helemaal bedacht, weet je wel? Dat soort. Dus ja, en dan als mensen zeggen dat ze het hebben gezien en dat ze het leuk vinden en fantastisch en zo, dan denk ik van, ah ja, toch, misschien waren we toch niet... Toch niet helemaal gek. Ja. En heb je dan af en toe aan Michiel en mij gevraagd van, hadden jullie dat ook? Dat je soms zag, waar zijn we mee bezig? Ja, nou, dat is een hele andere tijd. Hij zegt altijd van, wij namen iets op en we gooiden die videoband in de brievenbus. En dat was het. Ja. Dus dit is wel met geld aanvragen. Je moet verantwoorden waarom je... subsidiegeld hieraan, weet je wel. Ja. Voor zin heeft het. Je zegt in je visie dat de serie hierover gaat, maar dat lees ik helemaal niet terug. En allemaal, weet je wel, je wordt helemaal ontleed. Dus dat is ook goed, maar nee, ja, dat waren andere tijden. Andere tijden. Ja. Nou goed, en toch is het jullie ook gelukt om iets heel authentieks, oorspronkelijks, raars, betekenisvol en tegelijkertijd betekenisloos te maken. Ja, het goede is, het zweeft tussen alles in. Dus ik heb ervan genoten. Ik hoop dat heel veel mensen het gaan kijken. Ja. Jim Dedes, er ligt ook een tegel voor je neus. Met een zwarte viltstift. Dus nu is het angstaanjagende moment aangekomen dat je er iets moet opgaan, dat je er iets op moet gaan schrijven. Dat gaat gebeuren. Ja. Dat, We hebben er nog een minuut voor. Oké. Okay. Ik maak er nu ook een hoorspel van. Ja. Even kijken hoor. Zometeen eens neem ik aan langs de lijn en omstreken. Nog meer WK baanwielrennen. Beetje terugblikken op Ajax misschien. Nagenieten. En wat is meer zij? Wat ga je erop schrijven, Jim? Wat ben je aan het schrijven? Even schrijven. Niet haasten. Niet haasten. Want dat staat je niet. Zo is het. Je moet altijd cool blijven, hè? Ben je ijdel eigenlijk, Jim? Nee. Oké. Okay. Ook alweer heel prettig. Hey, ik dank je heel hartelijk voor je komst. Ik vond het erg leuk. En op naar de rest van je leven. Heel veel zin in. Dank, meneer Dedes. Morgen een interview met theatermaker Wensley Piquet. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. In Museum Voorlinden zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Zo. Dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Er is een groot tekort aan betaalbare starterswoningen. Daarom realiseren ontwikkelaars en gemeenten steeds vaker betaalbare koopwoningen met Koopstart. Meer weten? Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Betaalbaar wonen voor iedereen. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Betaalbare woningen ontwikkel je met Koopstart. Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Iedereen wil ruimer leven, maar verhuizen of verbouwen is nu moeilijk en duur. Gelukkig sla je bij Allsafe gemakkelijk en voordelig je spullen op. Dat geeft ruimte in huis en rust in je hoofd. Allsafe! Mini-opslag. Welkom in de wereld van alle tijd voor jezelf.